ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اس سے پہلے جو مجلسیں ہماری ہوئی ہیں اس میں دو موضوع ہم نے دیکھے، ایک نکاح کی اہمیت اور فضیلت اور دوسرے نکاح سے متعلق شرعی احکام. اب یہ تیسری مجلس ہماری ہے، یہ ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ہے جن کا نکاح ہو چکا ہے، اور ان کے لیے بھی یہ مجلس ہے جو نکاح کرنے والے ہیں. نکاح ہو جانا بلا شبہ یہ خیر کی چیز ہے، لیکن نکاح کو باقی رکھنا اور نکاح کے بعد خوشگوار زندگی گزارنا یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے. اگر گھر کی بنیاد صحیح اصولوں پر ہو اور بیوی شوہر کے تعلقات قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے گئے اصولوں کے تابع ہو، دونوں اپنے مزاج کو ویسا بنائیں جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، تو ایسا گھر خیر کا اور اللہ کی رحمتوں کا مسکن ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں کا مزاج شریعت کے تابع نہ ہو اور دین کی تعلیمات کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزارنے والے نہ ہوں، تو یہ گھر جہنم کی دنیوی اعتبار سے ایک تصویر بن جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بیوی شوہر کے تعلقات اچھے رہیں اور دونوں میں آپس کی الفت، محبت اور تعلق کی مضبوطی رہے. اس کے لیے کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا باتیں دونوں کو یاد رکھنی چاہیے. عام طور سے اس دور میں میرا حق کیا ہے پر لوگوں کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ ہم میری ذمہ داری کیا ہے پر دھیان دیں. اگر ہر فریق ہر فرد بیوی اور شوہر دونوں اس چیز پر دھیان دیں گے کہ میرا حق کیا ہے، تو ظاہر بات ہے گھر میں توڑ اور پھوٹ اور دراڑ پیدا ہوگی. لیکن اگر دونوں کے مزاج میں چیز آ جائے کہ دونوں بھی اپنے گھر کی فکر کرتے ہوئے اپنے گھر کو صحیح مزاج اور ماحول پر قائم کرنے کی فکر کریں اور اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھیں، تو ایسا گھر خیر کا گھر بن سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے گھر کے لیے اور بیوی شوہر کے اچھے تعلقات کے لیے قرآن و سنت میں کیا رہبری موجود ہے. اگر غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے جو اخلاقی اعتبار سے قرآن و سنت میں موجود ہیں. میں ان میں سے چند باتیں بیان کروں گا، اگر ان کا اہتمام کیا گیا تو بھی بہت یقینی بات ہے کہ بیوی شوہر کے تعلقات صحیح چلیں گے اور گھر کا ماحول صحیح ہوگا. سب سے پہلے بیوی کے لیے وصیتیں کیا ہیں، بیوی کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بعد شوہر کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بعد دونوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے تین حصوں میں ہم اس گفتگو کو دیکھیں گے. کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں سرسری طور پر ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر دوں گا تاکہ آپ لوگ مزید اس کو پڑھیں اور غور کریں اور اس کو یاد کریں. نمبر ایک، بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ماتحتی اختیار کرے اور شوہر کا احترام کرے. مرد میں عام طور سے ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، بیوی اگر شوہر کی عزت نہیں کرے گی اس سے بہت ممکن ہے کہ نکاح طلاق پر ختم ہو جائے. یا شوہر جابر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بیوی اگر شوہر کی عزت نہیں کرے گی شوہر یا تو گھر میں آنا زیادہ کم کر دے گا یا پھر بیوی پر مار پیٹ کر کے اس کو ستانا شروع کر دے گا یا طلاق دے دے گا. تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے اوپر نہیں سمجھے، بلکہ وہ شوہر کی ماتحت ہو جائے، اس کی مان کے چلنے والی بنے، اس کے ڈسیجن کو اپنے اوپر نافذ کرے اور شوہر کی عزت کرنے والی ہو، اس کا مذاق اڑانے والی، اس کو کچھ بھی الٹا بولنے والی، اس سے زبان درازی کرنے والی نہیں ہو. یہ گھر کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے اوپر کیا ہیں، نگران ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو گھر میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، چاہے وہ آفس ہو، اسکول ہو، کمپنی ہو، ملک ہو، کوئی نہ کوئی سرپرست ہوتا ہے۔ تو گھر بھی ایک حکومت ہے، گھر کا ایک ماحول ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر ذمہ دار سیدہ اگر کوئی ہے تو وہ بیوی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ذمہ دار ہے، وہ کون ہے؟ شوہر ہے۔ تو گھر کا بڑا اور گھر کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے۔ گھر کے ڈسیجن لینا، گھر کے بارے میں فیصلے کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کے اوپر سرپرست، ذمہ دار، ان کو فیصلہ بتانے والے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو عورت شوہر کی ماتحت ہو جائے، آزاد نہ ہو، منمانی نہیں کرنے والی ہو، بلکہ شوہر سے پوچھنے والی، شوہر کی عزت کرنے والی، شوہر کا احترام کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے، اگر کسی بندے کو حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی بندے کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک روایت میں لعظم حقہ علیہا، شوہر کے عورت پر حق ہو، حق کی عظمت کی وجہ سے کہ اس کا بہت زیادہ حق ہے عورت کے اوپر۔ تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کا مقام پہچانے اور شوہر کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ اگر شوہر میں کوئی کمی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن شوہر کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ عورت اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کو چھوٹا دکھائے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی بات نہ مانے۔ تو اگر ایسا ماحول عورت کی طرف سے ملتا ہے، تو عام طور سے ایسا نکاح یا تو ظلم کے ساتھ باقی رہتا ہے یا طلاق کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی ہے، مسند احمد میں امام احمد نے، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ شوہر جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، تھوڑا کرے یا زیادہ، جو کچھ بھی بیوی کے لیے، گھر کے لیے شوہر نے کیا ہے، اس کا شکر کرے اور اس کی خدمات کا جو اس نے کی ہیں شوہر نے اعتراف کرے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے کہ ہاں کیا ہے، اس کو مانے کہ شوہر نے احسان کیا ہے، شوہر نے ذمہ داری نبھائی ہے۔ جتنا بھی کرے، تھوڑا لا کے ایک روٹی لے کر آئے، آدھی خود کھائے، آدھی بیوی کو کھلائے، تب بھی اس کے ساتھ خوش رہے، اس کا احسان مانے، اس کا شکر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، مجھ کو جہنم دکھائی گئی، فاذا اکثر اہلھا النساء، تو میں نے دیکھا کہ جہنم کی آبادی میں، جہنمیوں میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ یکفرن، اپنے شوہر کی وہ کیا کرتی ہیں؟ کفر کرتی ہیں۔ یکفرن، کفر کرتی ہیں۔ قیل ایکفرن باللہ، لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر کی، شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں، شوہر کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ان میں سے ایک لمبے زمانے تک احسان کا معاملہ کرے، ثم رأت منک شیئا، پھر کچھ چیز تیری ایسی ان کو دکھائی دے جو بری ہو، ہر سال کچھ نہ کچھ لاتا ہے، ایک سال نہیں لایا، روزانہ کچھ نہ کچھ لاتا ہے، ایک آدھ دن بیچارہ گر گیا، بھول گیا، اب کیا کرتی ہے؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ کرتا تھا، کبھی نہیں کیا، تو کہتے تم سے تو کبھی مجھ کو خیر پہنچی ہی نہیں، کبھی کرتے ہی نہیں ایسا، میرا تو کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ عورتوں میں عام طور سے ناشکری کا مزاج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کی زبان مبارک سے بات نکل رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک لمبا زمانہ آدمی احسانات کرتا چلا جائے، ایک دن اگر نہیں ہو، کبھی کچھ ایسا ہو جائے جو الٹا سیدھا ہو جائے، نئی مانگ پوری ہوئی پارلیمنٹ سے، ہوم منسٹر کی طرف سے، حکم پورا نہیں ہوا، اگر کبھی تو دھیان دیتے ہی نہیں میری بات، میری ایک بھی تمنا پوری نہیں کرتے، تو اس طرح سے ناشکری کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے عورتیں اکثر جہنم میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان عورتوں کی اور ہر بندے کی ناشکری سے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناشکری جہنم میں جانے کا سبب ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر جو بھی کرتا ہے جتنا بھی کر پاتا ہے اس کا شکر کرے. ہو سکتا ہے اس کی تعریف کرنے سے اس کا شکر کرنے سے مزید اس کے جذبات اس میں پیدا ہوں اور زیادہ کرنے والا بنے. لیکن اگر یہ کہے کہ تم تو کرتے ہی نہیں یہ کام, تم تو گھر میں مٹھائی کبھی لاتے ہی نہیں, کپڑا تو لاتے ہی نہیں, ایک کلو ہی زیور ہے, دو کلو کہاں ہے, دیکھو میری بہن کے پاس دو کلو کا ہار ہے. اب یہ ایک کلو لاتے لاتے اس کا آٹا ڈھیلا ہو گیا ہے. تو اس طرح سے ناشکری کرنے سے بعض اوقات معاملہ گھر کا بگڑتا ہے, ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو شکر ہونا چاہیے, اعتراف ہونا چاہیے, تھوڑا بھی کیا اس نے کتنا اچھا ہے. کوئی ایسی چیز لے آیا بےچارا غریب ہے, کوئی بیوی کے لیے کوئی گھڑی لے آیا, کپڑا لے آیا, کچھ زیور لے آیا, اگرچہ اس کو پسند نہیں آیا, اگرچہ لگا سستا ہے, سستے میں کام چل رہا ہے, تب بھی اگر وہ اس کی تعریف کرے اس کے دل کو کتنا اچھا لگے گا. تو یہ بھی جب کھانا پکائے گی نمک کم ہو جائے گا, شکر زیادہ ہو جائے گی, شور بھی چپ چاپ پیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی اگر کچھ کمی رہ جاتی میری طرف سے یہ برداشت کر لیتی ہے, تو اس کی بھی کمیوں کو میں برداشت کر لوں گا. ورنہ وہ تو جلاد ہے, وہ پورے اپنی طاقت بتائے گا اور پورے گھروں میں تھالیاں گھومے گی. تو ایک دوسرے کے لیے, خاص طور سے بیوی کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ شوہر کا غصہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس لیے شوہر جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اعتراف کرے, اس کا دل رکھے. معلوم نہیں کیسی کیسی محنت کر کے آدمی لاتا ہے اور کتنی تکلیفیں اٹھا کے گھر کا خرچ چلا کے یہ وہ کر کے بیوی کی کوئی اگر خواہش پوری کرے تو اس کا اعتراف کرے, جو کچھ بھی کر رہا اس کا شکر مانے, تم بہت کرتے ہو, اس طرح سے کہنے والی بنے. تیسری چیز, شوہر کی فرما برداری کرے, شوہر کی خدمت کرے, جو حکم اس نے دیا ہے مانے, اور اس کو کھانا پینا کپڑا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس اعتبار سے اس کی خدمت کی کوشش کرے. قانون قاعدے میں چلنے والے نکاح طلاق پر ختم ہو جاتے ہیں. آج کل پڑھے لکھے دور میں کیا ہو رہا ہے, عورتیں ذرا بہت پڑھنے لگی, بولے میرا حق یہ ہے, میری خدمت کا یہ میرے اوپر نہیں ہے. اس طرح سے جو ماحول بن رہا ہے اس سے اکثر نکاح کمزور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, نکاح کی مضبوطی اس میں نہیں ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق جان کر اس کے لیے نعرے بازی کریں گھر کے اندر, میرا حق یہ ہے, میرا حق یہ ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں, میری ذمہ داری نہیں. ایسا اگر گھر کا ماحول بنے گا نکاح نہیں چلے گا. دونوں ہو سکتا ہے گھر میں رہیں, ایک کمرے میں رہیں, لیکن دونوں کے دل زمین آسمان کی دوری اور مشرق مغرب کی دوری پر ہوں گے. وہ بس مجبوراً جی رہے ہوں گے کہ اگر طلاق ہوا یا کچھ بھی ہوا تو کورٹ تک جائے گا معاملہ, جانے دو چلنے دو ایسے. تو دلوں میں دوری رہے گی ان کے. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری پر دھیان دیں اور ایک دوسرے کا اعتراف کریں, ایک دوسرے کی بات مانیں, ایک دوسرے کا تعاون کریں, گھر صحیح چلے گا. تو شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کی خدمت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها, اگر عورت اپنی پانچ نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنے روزوں کا اہتمام کرے مہینے بھر کے رمضان کے, تو حسنت فرجها, اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, وہ اطاعت زوجها, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اپنے شوہر کی اس کے حکم مانے. قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت, اس عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تجھ کو داخل ہونا ہے ہو جا, جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں چلی جائے. نمازوں کی پابندی اور روزوں کا اہتمام رمضان کے, اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری, اتنا اگر وہ کر لے اس کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا ہے چلی جا. اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما, دو لوگ ہیں ان کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی ہے, کتنی بھی قبولیت نماز کی نہیں ہوتی ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ عبد عابق من موالیه حتى يرجع, وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ کھڑا ہو, فرار ہو جائے مالک کو چھوڑ کر, اور وہ عورت یہاں تک کہ وہ لوٹتا نہیں ہے تب تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. وَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجُعَ, اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ فرما بردار نہیں بنتی ہے, اس کی بھی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. شوہر کی فرما برداری بہت ضروری ہے. تو یہ ہاں فرما برداری ان چیزوں میں جو اسلام میں جائز ہے. کوئی شوہر کہے حجاب چھوڑ دے اس لیے کہ میری کمپنی کے لوگ آ رہے تو پردے میں رہے گی, دیکھیں گے کیسا وہ لوگ کہ میری بیوی کتنی خوبصورت, نعوذ باللہ, یہ حرام ہے, جائز نہیں. تو ایک شوہر بیوی کو ایسا حکم دے جو اسلام میں نہیں ہے تو وہ خود بھی گناہگار ہوگا, اگر یہ مانتی یہ بھی گناہگار ہوگی. وہ باتیں مانے جو اسلام میں ہیں, جائز ہیں, تو شوہر کے حکم مانے. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. اسے عورت کو چاہیے کہ شوہر کی فرمانبرداری کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی خدمت کرے. اس کے جو بھی پریشانی ہے, آفس سے آیا بےچارا سر دکھ رہا ہے اس کا, بہت چلایا باس اس کو, پورا غصہ اس کے اوپر نکال دیا. اب یہ آیا گھر میں بیٹھا ہے سر پکڑ کے, اب بیوی بیٹھی ہاتھ میں ریموٹ لے کے, اور تھوڑا اس کو گانا پسند ہے یہ تو بہت اور بھی والیوم بڑھا کر. اب یہ تو بےچارا کون شیرنی سے لڑے, یہ اپنے روم میں چلا جاتے ہیں. کیا ہے, کیا محبت پیدا ہوگی دونوں کے اندر؟ کچھ محبت پیدا, وہ باہر نکل جائے گا, دوستوں نے بولا گھر میں جانے کوئی نہ کوئی, گھر والے کون میرا دھیان دیتے ہیں. لیکن اگر یہ گھر پہ آئے اور بیوی دیکھے کہ اس کا جو ہے چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ اس کا حال کیا ہوا ہے, اس کے دن کا پورا کیلنڈر چہرے پہ دکھائی دے رہا ہے, اس کی آ گئی, پانی لائے, سر اور دبا دوں, تیل ڈال دوں سر میں, کیا ہوا بتاؤ تو صحیح, اس کو تھوڑا سا اس کی بات سننی چاہیے کہ چلیے اللہ ہے جو بھی اللہ حالات درست کرے گا, تھوڑا سا دلاسا دے دی, کتنا اچھا لگے گا اس کو. وہ باہر جانے کی بجائے گھر پہ آئے گا کہ میرا اصلی دوست گھر پہ ہے کہ نہیں. تو یہ ماحول گھر کا ہو. سمجھدار بیوی بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر سمجھدار نہیں ہے زندگی بھر کی تکلیف ہے. چوتھی چیز بیوی کی خوبیوں میں سے اور بیوی کو یاد رکھنے کی چیزیں کیا ہیں, کہ شوہر کے خواہشات کی تسکین کا خیال رکھے. بعض بیویاں شوہر کی جو بھی جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے شوہر گھر کے باہر یہاں وہاں جانا شروع کرتا ہے. بیوی کے لیے بہت ہی اہم ہدایت یہ ہے, وہ یاد رکھے کہ شوہر کی خواہشات کا خیال رکھے. مثلا شوہر کو خواہش پیدا ہو بیوی کی, اب اس کو نیند آ رہی ہے, اس کو تکلیف ہے, اس کو پریشانی ہے, کچھ بھی اس کو بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہ شوہر کی خواہش اگر پوری نہیں کرے, اور اگر عام معمول گھر کا ایسا ہوگا شوہر باہر جا کر اپنی خواہش پوری کرے گا, وہ ضد پر اس کی جائے گا باہر. اور کتنے ایسے آپ دیکھیے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ رسمی طور پر نکاح ہوتا ہے لیکن شوہر کی اصل زندگی باہر گزرتی ہے. کتنی حرام کاریاں آدمی کرتا ہے, پتہ بیوی تو اپنا سنتی نہیں ہے, وہ تو اپنی دنیا میں ہے, وہ تو اس کی بہنوں کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے, اس کے سسرال میں پڑی ہوئی ہے, اس کے یہ معاملات ہیں, کام کاج میں, گھر صاف کرنے میں, اسی میں لگی رہتی ہے, اس میری تو مانتی نہیں ہے. تو ایسا آدمی کیا کرے گا, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے باہر جائے گا. اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ رہے, یہاں وہاں نہیں دیکھے, بیوی کو اس اصول کو بہت یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ, جو بھی آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے, یہ بات اگرچہ شرم کی لیکن جاننا ضروری ہے, کہ جو اپنی بیوی کو بلاتا ہے بستر کی طرف اور وہ اس کا انکار کر دیتی ہے, یعنی بلا عذر انکار کر دیتی ہے, الا کان الذی فی السماء ساقطا علیہا, تو وہ جو آسمان پر ہے کون؟ اللہ تعالیٰ, اس عورت سے مسلسل ناراض رہتا ہے, اس عورت پر غصہ ہوتا ہے, حتی یرضی عنہا, یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے. جب تک شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی بیوی سے ناراض رہتا ہے, اللہ بھی اس کی بیوی سے ناراض رہتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس لیے اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کا کیریکٹر نہیں بگڑے تو شوہر کی خواہشات کا خیال رکھے. ہاں شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے لیے مصیبت نہیں بنے, شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی بھی بیماری, تھکن, پریشانیوں کا خیال رکھے, یہ بھی ضروری ہے. پانچویں چیز عورت کو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھے, ایسا کوئی کام نہ کرے جو شوہر کی غیرت کے خلاف. اسی طرح سے شوہر کے مال اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں, گھر کی چیزیں ہیں, ان میں بھی ایسا کچھ نہ کرے جس سے شوہر کے مال کو اڑائے ضائع کر دے, اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. ایسا نہ کریں کہ شوہر کے سامنے تو حجاب اختیار کر رہی ہے اور شوہر گیا اگر باہر تو بغیر حجاب کے گھر سے باہر گھوم رہی ہے، ایسا نہیں کریں، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کریں، اپنے گھر میں جو شوہر کا مال ہے اس کو اڑا رہی ہے اپنی دل سے کسی بھی طرح سے، اور شوہر بیچارہ وہاں پہ محنت کر کر کے پیسہ لا رہا ہے، پسینہ گلا گلا کے لوگوں کی باتیں سن کے معلوم نہیں کیا کیا محنت کر کے، دھوپ چھاؤں اور گرمی سردی بارش ایک کر کے اس کے لیے لا رہا ہے، اور یہ ہے کہ غلط غلط چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں بازار گئی، اب جو بھی چیز پسند آ رہی ہے تھیلی میں آ رہی ہے، اب غیر ضروری چیزیں گھر میں خرید کر لا رہی ہے، یہ مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، چار دن کی زینت ہے اس کے بعد ختم، اور یہ بیچارہ مہینہ مہینہ محنت کر کے، مہینہ مہینہ محنت کر رہا ہے اور لے کر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ نہیں لا پائے تو پھر اس کے بعد شکایت شروع کہ باپ کے گھر میں تو میرا سب سنتے تھے، اکلوتی بیٹی میں تھی، ہاں تو یہ باپ نہیں ہے، شوہر ہے، شوہر ہی ہے، اور اس کی استعداد الگ تھی باپ کی، اس کی استعداد الگ ہے، یہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، باپ غریب ہوتا تو کیا کرتا، تو ایسے مسائل بہت سارے بڑھتے ہیں۔ بہت عقل مند بیوی وہ ہے کہ جو پیسہ بالکل صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، اور عقل مند بیوی وہ ہے جو شوہر کی عزت کا خیال رکھے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے شوہر کو کوئی بولے بیوی کے بارے میں، یہ بہت سوچ سمجھ کے چلنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر النساء من تسر کی تسر من تسر کا اذا ابصرت، بہترین عورت وہ ہے، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تو خوش ہو جائے، تجھ کو وہ خوش کرے، وتطيعك اذا امرت، جب تو حکم دے تو تیرا حکم پورا کرے، تیری بات رکھے، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت، اپنی جان، اپنی ذات اور تیرے مال کا خیال کرے، اس کی حفاظت کرے۔ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جو تو دیکھے تو خوش ہو، اب شوہر آ رہا ہے کام سے اور یہ کیا کیا گفٹ لے کے آ رہا ہے باہر سے معلوم نہیں، اور اس کے بال جو ہیں سر کہاں جا رہا ہے اور کپڑے کہاں جا رہے ہیں، صورت کیا بنی ہوئی ہے، اس کو اتنا خیال نہیں کہ شوہر جو ہے آ رہا ہے سفر سے آ رہا ہے یا فلاں عورتوں کو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شوہر کو کہا جو سفر سے آئے لمبے سفر سے اس کی خبر پہلے پہنچے وہ بعد میں پہنچے، وہ مسجد میں آئے نماز پڑھے تاکہ وہ آیا معلوم پڑے، اور تاکہ بیوی اپنے آپ کو تیار کر لے۔ بہت سی خواتین گھر کے کام کاج کے نام پر ایسی بنی رہتی ہیں کہ شوہر دیکھتا ہے اس کی صورت تو یہ میری بیوی ہے، پھر وہ باہر جا کے چوک میں کیوں نہیں بیٹھے گا بتائیے، وہ فلمیں کیوں نہیں دیکھے گا، جائے گا باہر جائے گا، وہ کالجوں میں جائے گا، یہاں جائے گا ایم جی روڈ پہ جائے گا، یہاں وہاں جائے گا، گھومے گا خوب، دل کی ٹھنڈک پوری کرے گا، آنکھوں کی جو ہے چاہت پوری کرے گی۔ گھر میں اگر بیوی اس کے لیے ایسی بن سور کے رہتی ہے کہ جو اس کی آنکھوں کو دائیں بائیں جانے نہیں دیتی ہے، وہ سمجھدار بیوی ہے، وہ سمجھدار بیوی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تجھ کو دل میں خوش، ہاں میری بیوی ہے، کتنی اچھی بیوی ہے، یہ نہیں کہ ارے باپ رے میری بیوی ہے، آدمی گھبرا جائے اس کو دیکھ کے، تو ایسا نہیں ہو۔ اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی جان، اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، مال کو غلط طور سے اڑائے نہیں، اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، لیس للمرأة ان تنتهك شيئا من مالها الا باذن زوجها، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود اپنا مال بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اڑانے والی بنے، خود عورت کا مال ہے لیکن عورت بھی شوہر کی ماتحتی میں اپنے مال کو استعمال کرے، اس کا اپنا مال ہے، باپ آیا بہت مالدار ہے، 10,000 دے کے چلا گیا، ابھی 10,000 میں معلوم نہیں کیا کچھ کر رہی ہے، فضول خرچی کر رہی ہے، شوہر کی اجازت لے، شوہر کی ماتحتی میں پیسہ خرچ کرے، اس کا شوہر بھی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ کتنے ہیں بتاؤ، لائے لائے، بعد میں دیتا، بعد میں دو بولے تو خرچہ ہو گیا، تو یہ طریقہ دھوکے چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے، ایک بار آپ چیٹنگ کرو گے اس کے بعد پھر وہ آپ کو برابر کام پہ لگائے گی، کوئی بتائے گی اتنا خرچہ ہوا اللہ، اور وہ خرچہ کرتی جائے گی اور جیب میں چکی جاتا رہے گا، آپ کو نہیں معلوم کتنا لگا، آپ کی جیب میں سے پیسے کم ہوتے رہیں گے۔ تو ایسا گھروں میں ہوگا، سمجھداری کے ساتھ میں اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہیں۔ گھر کے اخراجات, بچے ہیں, بچوں کی پڑھائی ہے, بچوں کی بیماری وغیرہ علاج ہے, اور بچوں کے کپڑے, یہ وہ سارے گھر کے معاملات ہیں, آدمی اس کا خیال رکھے. تو اس اعتبار سے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح خرچے کرے. تو اس کو امام طبرانی نے روایت کیا کہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اڑاتی رہے, برباد کر دے. تو یہ عورت کے لیے اتنی ہدایتیں کافی ہیں, اور بھی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. شوہر کے لیے کیا ہدایات ہیں, وصیتیں ہیں, اہم ترین باتیں یہ ہیں, شوہر بھی گھر میں جلاد بن کے نہ رہے. شوہر کیسا رہے گھر میں, اگرچہ وہ گھر کے اندر وقار کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ رہے, لیکن شوہر گھر کے اندر سخت مزاج نہ رہے, بد اخلاق نہ رہو, کہ بیوی ڈرتی رہے کہ اس کا منہ نہ کھلے. بس بعض لوگ ہیں ان کا منہ اگر کھل جائے تو پھول برسنا شروع ہوتے ہیں. تو گھر میں آنے کے بعد شوہر بھی گھر میں جلاد نہ بنے, با اخلاق رہے, ایک دوسرے کی عزت کرے. بیوی کی عزت نہیں ہے, بیوی کی بھی عزت ہے. بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں بیوی عزت کرنے کی چیز تھوڑی ہے, ایک دم غلام کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو بیوی غلام نہیں ہے, بیوی آپ کا جوڑا ہے. وہ دونوں جنت میں گئے تو دونوں ساتھ میں رہیں گے, وہاں پہ وہاں بھی رہنے کا اعزاز ہے. اگر دونوں جنتی بنے, دونوں جنت میں ساتھ میں رہیں گے. تو اچھی میموریز ہماری ہوں, ہم اچھی زندگی بڑھاپے میں جا کے پھر ایک آدمی پچھتاتا ہے اگر جوانی میں بیوی کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے. آپ دیکھیے بڑھوں کو پوچھ کے, اگر جوانی میں بیوی پہ ظلم کیا ہے تو بیوی جب بڑھاپے میں اس کے کام آتی بہت شرمندہ ہوتا ہے, میں نے کتنا ستایا اس کو. تو ایک آدمی جو ہے با اخلاق بن کے جیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, ایمان والوں میں سب سے زیادہ اچھے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. ایمان کا اخلاق سے رشتہ ہے. وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا, اور تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو تم میں اپنی بیویوں کے لیے اخلاق میں اچھے ہوں. اصل ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, ایک آدمی بیوی کے ساتھ اخلاق میں کیسا ہے. کیوں, باہر والے تو بہت السلام علیکم کیسے ہیں, ایک دم ملا مولانا, ایک دم بڑے لیڈر صاحب, ایک دم کیا کیا ہے, ایک دم اچھا آدمی. گھر میں معلوم ہے وہ کیا ہے, گھر میں معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے. کیوں, اس سے ان سے کبھی کبھی ملنا ہے, بیوی سے روز ملنا ہے. روز کون اچھا بن کے رہے گا, جو روز اچھا بن کے رہ سکتا ہے واقعی وہ اچھا ہے. جو اپنے ماتحت کے ساتھ میں, کہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے, کوئی بولنے والا نہیں, اس کے ساتھ با اخلاق بن کے رہے, واقعی وہ آدمی اخلاق والا ہے. ورنہ اپنے اوپر والوں سے تو سبھی اچھے رہتے ہیں, دوستوں سے تو سبھی اچھے رہتے ہیں, کبھی کبھی ملنے والوں سے ہمیشہ آدمی اچھا ہی رہتا ہے, لیکن جس سے ہمیشہ کا رشتہ ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھا رہنا واقعی اچھا رہنا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق میں اچھے ہوں. اس کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا, لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مارو مت, اللہ کی بندیوں کو مارو مت. یہاں آپ نے اشارہ دیا, تمہاری غلام نہیں ہے, یہ اللہ کی بندی ہے, جیسے تم اللہ کے بندے ہو. تو تم اس پر اپنا حق اتنا نہ جتاؤ کہ ان کو مارنے لگ جاؤ. تو بہت سارے شوہر ہیں شراب پی کے آتے ہیں, اور اس کے بعد میں بیوی تھوڑا نمک کم, تھوڑا شکر کم, تھوڑا یہ کم وہ کم, مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں, اور پھر ہوش نہیں رہتا ہے کہ اس کی ہڈی توڑ دی یا کیا کرتی ہے. بےچاری جب دوپہر میں پڑوسیوں کے ساتھ میں بیٹھی تو اپنے زخموں کو چھپاتی رہتی, معلوم نہ پڑے ان کو کیا ہوا ہے. ماں آئے ملنے کے لیے, بہن آئے, چھپاتی بتاتی نہیں ہے اس کو, کہیں لگا ہوا ہے, کبھی پسلی میں لگا ہوا ہے, کبھی کیا ہے. اب یہ تو ہے پہلوان, گھوسے مارا کیا مارا, بےچاری وہ پہلے ہی مریل ہوئی ہے, بچے پیدا کر کر کے, پہلے اس میں جان نہیں ہے, اور اس کو جانور کی طرح مارتا ہے. آپ سوچی کیا بیتتی ہوگی اس کے اوپر, سوچتی ہوگی ماں کے گھر میں, باپ کے گھر میں میں کیسی تھی, یہاں کہ میرا کیا حال ہو گیا ہے. دل میں بدعا نہیں نکلتی ہوگی اس کے لیے, زبان سے تو کچھ بول نہیں سکتی, لیکن دل میں کیا سوچتی ہوگی, کیا عزت ہوگی شوہر کی اس کے دل میں. تو شوہر کو چاہیے کہ گھر میں اچھا سلوک کرے, با اخلاق رہے, بیوی کے ساتھ اخلاق سے جیے. اسی طرح سے دوسری چیز شوہر کو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ بیوی کے جو جائز خرچ ہیں ان کو ادا کرے. اس کا کھانا ہے, اس کے کپڑے ہیں, اس کی جو ضروریات ہیں بیماری میں علاج کے لیے دوائیں ہیں, جو بھی ضروری خرچ ہے اس کو ادا کرے. ایسا نہیں کرے دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلوں میں مال اڑاتا رہے, اور گھر پہ آنے کے بعد بیوی کے ضروری خرچے بھی ادا نہ کرے, پھٹے پرانے کپڑے وہ پہن کے جی لے, روٹیاں سوکھی کھا کھا کے پانی میں بھگو کے وہ کھا لے, سالن کبھی ہے کبھی نہیں ہے, اور یہ باہر دوستوں کے ساتھ کھاتا پھر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے اچھے کپڑے پہن کر اور ریباک اور یہ وہ پہن کے باہر گھوم رہا ہے اور بیوی کو گھر میں پہننے کے لیے ڈھنگ سے سر چھپانے کے لیے اس کے پاس دوپٹہ صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے, تو آپ بتائیے ایسی زندگی صحیح نہیں ہے. عورت کے صحیح خرچے وہ ادا کرے, ہاں فضول خرچی بھی نہیں کرے کہ بیوی بولے مجھ کو ایک بڑا ٹی وی چاہیے چھوٹا نہیں, اب یہ لا رہا ہے اٹھا کے سر پہ, ایسا بھی نہیں, غلط خرچے بھی نہیں ہونا چاہیے, فضول خرچی بھی نہیں, صحیح خرچہ واقعی جو اس کے نفقات ہیں ان کو ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثمن ان يحبس عمن يملك قوته, آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کا خرچ اس کے ذمے ہے وہ اس کو روک کے رکھے, اتنا گناہ ہی کافی ہے آدمی کے ہلاک ہونے کے لیے کہ جن لوگوں کا خرچ اس کے ذمے ہے وہ کر سکتا ہے ان پر خرچ لیکن اس کو روک کے رکھ رہا نہیں دے رہا ان کا خرچ. تو بیوی کے واقعی جو جائز خرچے ہیں وہ اس کو برابر ادا کرنے چاہیے, اس کی ذمہ داریاں کھانا پینا کپڑا وغیرہ جو بھی ہیں اس کو ادا کرے. وہ دوسروں میں بیٹھتی اٹھتی ہے, اس کی جو ہے عزت ہے لوگوں کے اندر, وہ آپ کی عزت چھپاتی ہے, شوہر کی عزت چھپاتی ہے. بعض اوقات بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر ان کو صحیح چیزیں کپڑے وغیرہ ادا نہیں کرتے ہیں لیکن وہ کہتے مجھ کو ہی پسند نہیں ہے اچھے کپڑے, یہ اچھا لگتا ہے مجھ کو. بعض اوقات اتنی عزت دار عورتیں ہوتی ہیں, بہت ہی یعنی برا آدمی ہے وہ جو ایسی بیوی کی قدر نہیں کرے جو اس کی عزت بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول رہی ہے لوگوں کے بیچ میں, اور یہ اس کا خیال نہیں رکھا. کتنی افسوس کی چیز ہے کہ اس کی عزت بچانے کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑا لوگوں میں. تیسری چیز بیوی کی خواہشات کی تسکین, کہ ایک آدمی جو ہے بیوی کا خیال رکھے. بعض اوقات آدمی یعنی یہ اپنی جگہ ہے کہ جاب وغیرہ کی وجہ سے آدمی یعنی اپ ڈاؤن کرتا ہے یا کئی کئی دنوں تک باہر جاتا ہے یا کمپنی میں دیر دیر سے گھر کو آتا ہے, آ کے تھک جاتا ہے سو جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا میں جاب میں بزنس میں دکان میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتا ہے کہ ہم بیوی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑے فساد کا ذریعہ یا تو بن جاتا ہے یا پھر بیوی اپنی چاہتوں کو مار مار کے اسی طرح سے جیتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بیوی کا حق ہے اس کے اوپر, اس کی خواہشات پوری کرنا, اس کی جنسی خواہشات پوری کرنا یہ شوہر کے اوپر فرض ہے, لازم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. نہیں کرتا ہے ہو سکتا ہے شیطان اس کو بہکا دے اور وہ گناہ میں پڑے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل, اے عبداللہ کیا مجھ کو یہ بات تمہاری نہیں پہنچی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو ہر دن اور رات میں جاگتے ہو ہر رات؟ قلت بلا یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول ہاں ایسا ہے, روزانہ رات میں جاگتا ہوں یہ نماز میں, تو دن میں روزہ اور رات میں نماز, اب بتائیے کیا ہوگا بیوی کا حال؟ قال فلا تفعل, آپ نے کہا ایسا مت کر. سم وافطر وقم ونم, روزہ رکھ کبھی مت بھی رکھ, رات میں عبادت بھی کر اور رات میں کبھی سو بھی جا. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اس لیے کہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اور تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ بیوی کا حق بھی تیرے اوپر ہے. تو بیوی کا حق بھی آدمی یاد رکھے, اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. چوتھی چیز, اگر کسی کی دو بیویاں ہیں یا دو سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں عدل کرنا بھی ضروری ہے, ان میں عدل کرے, ناانصافی نہیں کرے ان کے ساتھ, ہر ایک کا حق اس کو ادا کرے. حق ادا کرنا دونوں میں عدل اس اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ محبت ہے دوسرے سے کم ہے تو دونوں برابر کر دے, دل کے جذبات پر انسان کا بس نہیں ہے, نہ بیوی کے اعتبار سے, نہ ماں باپ کے اعتبار سے, نہ اولاد کے اعتبار سے, آدمی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی کسی سے کم, لیکن سلوک کے اعتبار سے اور دینے کے اعتبار سے دونوں بیویوں کو برابر دینا پڑے گا, دونوں کے بیچ میں عدل کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ امرأتان فمال الى احدہما احداہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل, کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ دو میں سے ایک کی طرف جھک جائے عطاؤں میں, دینے کے اعتبار سے, گفٹ کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ خرچے کے اعتبار سے, دو میں سے ایک کی طرف جھک جائے, جا یوم القیامت وشقہ مائل, قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ آدھا جھکا ہوا ہوگا, وہ بیلنس نہیں ہوگا, وہ امبیلنس ہوگا قیامت کے دن. اس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بیوی کی خواہشات پوری کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، اخلاق سے پیش آنا اپنی جگہ ہے، لیکن بیوی میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اور بیوی میں اگر دینی اعتبار سے کوئی کمی آتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ دیوس نہ بنے، وہ بیوی کا خیال رکھے، اس کی اصلاح بھی کرے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ بیوی اگر نمازیں نہیں پڑھتی ہے، بیوی اگر روزے نہیں رکھتی ہے، بیوی اگر حلال و حرام میں تفریق نہیں کرتی ہے، بیوی اگر حجاب کا خیال نہیں رکھتی ہے، بیوی اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی ہے، اوپر ہے پڑھا ہوا تو اوپر قرآن رکھا ہوا ویسے ہی ہے، سال سال گزر جا رہا ہے لیکن کبھی اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے، اور تمہیں بیٹھی رہتی ہے ادھر ادھر کی باتیں، اس کس کی غیبتیں کرتی رہتی ہیں، تو بیوی اگر اس کا یہ حال ہے، ہاتھ میں ریموٹ لے کے بیٹھی رہتی ہے، چینج کرتی رہتی ہے چینل دن بھر رات بھر وہی چلتا رہتا ہے، تو اگر یہ حال ہے اس کا اصلاح کرنا ضروری ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ہیں کہ اللہ نے جنت کو ان پر حرام کر رکھا ہے، جنت میں نہیں جائیں گے لوگ۔ مدمن الخمر، وہ آدمی جو شراب میں دھت پڑا رہتا ہو، وہ آدمی جو شراب میں دھت پڑا رہتا ہو۔ والعاق، وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ان سے بدسلوکی کرتا ہو۔ والدیوس، اور وہ دیوس بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں بے دینی، گندگی، بے حیائی کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی کچھ بولتا نہیں ہے، چلنے دیتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، بولنے والا نہیں کوئی، سوچتا ہے تو پڑھی لکھی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے گی، اور بیوی ہے وہ بے حیائی کر رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے، روزے نہیں رکھ رہی ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بھائی بولتا میں تو اپنا دیندار ہوں، اب یہ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، سب اب اس کو کھانا بنا کے نہیں دے گی تو کیا بولے گا، تو تیرا کھانا میں میرا کھانا بولے گا کیا، تب مار پیٹ پہ آ جائے گا، تب سب اس کی مردان کی باہر نکل آئے گی۔ لیکن دینی اعتبار سے گھر کے اندر بے دینی دیکھ کے اس کی زبان تو کیا، اس کی نگاہ میں بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس کی پلکیں بھی جھکتی نہیں ہیں، اس کے ابرو، اس کی بھویں بھی نہیں اٹھتے ہیں، کیا کر رہی ہے، بلکہ چپ چاپ اپنا رستہ لے کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے کہ بیوی میں اگر کوئی غلط بات دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، اچھے طریقے سے کرے، ضروری نہیں کہ ہر بات پہ، ایسا بھی ہوتا بعض اوقات آدمی کو دین کا جوش ایسا آتا، کچھ بھی غلطی کی دے دنا دن دھلائی، تو یہ کیا ہے، بولے ایک مہینے کے لیے جا رہی ہوں ماں کے یہاں، کیوں جا رہی ہے، یہ سارا مہارے اس کا علاج کون کرے گا، پیسے ہے کہ تمہارے پاس، یہ بل ماں باپ میرے بنائیں گے۔ تو ایک مار پیٹ ہر بات پہ نہیں، جو آدمی ہر بات پہ ڈانٹتا ہے، ہر بات پہ مارتا ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے، چاہے بیوی کا معاملہ ہو یا بچوں کا معاملہ ہو، جو بس اس سے زیادہ کیا کریں گے، بیوی بابا بات بولے، اس سے زیادہ کیا ہے پتا، ماریں گے اور کیا کریں گے، مار مار کے عادت ہو گئی، اب معلوم ہے کتنا مار سکتا ہے، کیپیسٹی اس کی، اس کا ہی ہاتھ دکھنے لگتا ہے، اس کا ہی ہاتھ دکھنے لگتا ہے۔ تو ایک عورت جو ہے اس کو بار بار اگر مار پیٹ گالی گلوز آدمی کرے گا، اس کو عادت ہو جائے گی، اس کی نگاہ میں اس کی عزت گر جائے گی۔ آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی آواز اونچی ہو جائے، بیوی کو سمجھ جائے اس کا تھرمامیٹر خراب ہو گیا ہے، سیدھے سے اپنا سدھر جاؤ۔ جس کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے اور واقعی غصہ آتا ہے، اس سے سب لوگ ڈرتے ہیں، جس کو ہر وقت غصہ آتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ چلتے رہتا ہے اس کا، تھوڑی دیر میں آتا پھر واپس صحیح ہو جائے گا، چلنے دو۔ تو ہمیں یہ یاد رکھیں، ان چیزوں کو یاد رکھیے، بہت اہم چیزیں ہیں یہ۔ دونوں کے لیے کیا ہدایتیں ہیں، اچھا گھر بنانے کے اعتبار سے، اچھے تعلقات کے اعتبار سے، نمبر ایک، دونوں ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھیں، ہر ایک میں کمی رہتی، اگر اس کی آنکھ چھوٹی ہے تو اس کا کان بڑا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں کمیاں ہوتی ہیں، دونوں ایک دم ایسے جنتی اترے ایسے رہتے، ایک دم یہ حور اور یہ جنتی نہیں، دونوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، رنگ کے اعتبار سے، جس بات کرنے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کبھی اس کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے، کبھی اس کو بات کرنا نہیں آتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اپنی کمیوں پر ایک دوسرے کی نگاہ رکھیں گے، نفرت پیدا ہوگی، لیکن دیکھیں کہ اس میں یہ بھی تو اچھائی ہے، دیندار ہے، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، حجاب کرتی ہے، میری بات مانتی ہے، شوہر یہ دیکھے، بیوی دیکھے، دیکھو کتنا خیال رکھتے ہیں، برابر ایک بار بول دی کچھ لانے تو برابر لے کے آتے ہیں، بیمار پڑتی ہوں تو برابر گھر کا خیال رکھتے ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں, کمیوں پر نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں تمہاری بیویوں میں کوئی بات ناپسند ہو, اگر وہ تم کو ناپسند ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو بہت ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھ دی ہو, تمہاری بھلائی اس میں ہو. جیسے دوائی ہوتی ہے بعض اوقات پسند نہیں آتی ہے لیکن اس میں بھلائی ہوتی ہے, تو کچھ کمیاں عورت میں ہیں برداشت کر لو, کھانا بنانا ٹھیک سے نہیں آتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے برداشت کر لیا آدمی, چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے اخلاق کے اوپر نگاہ رکھے, اس کی دینداری پر نگاہ رکھے, کوئی کمی اس میں ہے, خوبصورت نہیں ہے, بار بار اس کو تانے دے کہ ایک سے ایک تھے لیکن تو گلے میں پڑ گئی. تو اس طرح سے بول بول کے اس کا دل نہیں دکھا ہے, یا بیوی بھی اس طرح سے نہیں کرے, کیسے کیسے رشتے آئے تھے میرے ابو کہ ڈال دیے تمہارے گلے میں مصیبت ہو گئی, غلام بنا کے رکھا ہے, کچھ بھی اس طرح سے عورت بولے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنا, کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, اگر ایک بات اس کی ناپسند ہوگی تو اس میں کوئی اور بات ایسی ہوگی جس سے خوش ہو جائے گا. ایک کمی ہے تو ایک اچھائی بھی تو ہوگی, انسان کی اچھائیوں پر نگاہ رکھیں. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں, ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں. نمبر دو, ایک دوسرے کی غلطیوں پر صبر کریں, غلطی ہو جائے صبر کر لیں, اور اگر اصلاح جلدی نہیں ہو رہی ہے تو ایک وقت تک انتظار بھی کریں, سمجھاتے رہیں, سدھارتے رہیں, کوشش کریں. ہر مرتبہ ہر چھوٹی غلطی پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی پر نہ اتریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النصر مع الصبر, اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے. والفرج مع الكرب, اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے. وان مع العسر یسرا, اور ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے. تو بعض اوقات شوہر ہے مثلاً بیوی کے ساتھ سختی کرتا ہے, بیوی صبر کرے کرے ایک وقت تک صبر کرے, ہو سکتا ہے وہ کسی کے سمجھانے سے سدھر جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی غلط ہوتا ہے, بعد میں سدھر جاتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک عورت ہوتی ہے اس کو گھر کے بارے میں ذمہ داریاں صحیح ڈھنگ سے پوری نہیں کرتی ہے, لیکن ہوتے ہوتے جب اس کو عادت ہوتی ہے تو اس کے بعد سب کچھ کرنے لگتی ہے. بعض بہت سارے یعنی مالدار گھروں میں یعنی پلی ہوئی بچیاں, گھر کی ذمہ داریاں ان کو نہیں آتی ہیں, کھانا پکانا نہیں آتا ہے, بچوں کی دیکھ بھال ان کو جمتا نہیں ہے, لیکن ہوتے ہوتے وہ پھر زندگی سیکھ لیتی ہیں. تو تھوڑا صبر آدمی کر لے, اس کو بننے دے, اس کو بننے دے. ایک دم ہی پہلے دن دیکھا اس کو یہ بالکل پسند نہیں میرے کو, چھوڑ دیا اس کو, ایسا نہیں کرے, بلکہ تھوڑا انتظار کرے, اس کو سدھرنے کا موقع دے, اس کو بننے کا موقع دے. اس سے نکاح جمتے ہیں بنتے ہیں, ورنہ دنیا میں سب اکیلے اکیلے ہو جائیں گے اگر ایسا کرنے لگے. فٹافٹ اگر ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کریں تو سارے نکاح ختم ہو جائیں گے, سب اجنبی ہو جائیں گے. نمبر تین, بیوی کے ساتھ ایک دم ہی ایسا بڑا بن کے اور ایک دم آفیسر بن کے نہیں رہے, جلاد بن کے نہیں رہے, کہ جیسی گھر میں اس کا قدم آیا بیل بجی کے سب کے دل دھک دھک کرنے لگے, آئے دیکھو. بچے بھی ایک دم شرارت کرتے, ہنسنا بند, چہروں سے ہنسی اڑ گئی. بیوی بھی جو ہے بیٹھی ہوئی تھی, اٹھ کے بھاگی کچن میں, بلی بھی گھر میں تھی وہ پلنگ کے نیچے دبک کے دم دبا کے نکل گئی, لو آ گئے. تو ایسا جلاد بن کے گھر میں نہیں رہے, بلکہ بے تکلف رہے گھر کے اندر. اگر کوئی آدمی سماج میں بڑا آدمی بھی ہے تب بھی وہ گھر میں ایک دم بڑا بن کے رہنے کی کوشش نہیں کرے, تھوڑا سا اپنے آنکھ کو چھٹی بھی دے آدمی, کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ایک عام انسان بن کے رہے, بڑا انسان بن کے رہنے کی کوشش نہیں کرے. ہاں ایک دم بچہ بھی نہیں بنے, ایسا بھی نہیں بنے کہ اس کی عزت کم ہو جائے, لیکن ایک آدمی سیدھا سادہ ایک عام انسان بن کے اپنے گھر میں رہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری کی, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں میں نکلی. وانا جاریۃ لم احمل اللحم ولم ابدن, میں بس ایک لڑکی تھی, کم عمر تھی, اور میں بہت دبلی پتلی تھی, موٹی نہیں تھی. فقال للناس تقدم, آپ نے لوگوں سے کہا تم لوگ آگے نکل, سفر میں قافلہ چل رہا ہے تو جو ساتھ والے تھے آپ نے کہا تم لوگ نکل جاؤ آگے, تم لوگ آگے نکلو. فتقدموا, سب آگے نکل گئے. ثم قال علی, پھر آپ نے مجھ سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا, بیوی ہیں, تعالی حتی اسابقک, چل دونوں مل کے دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں سفر میں, سب کو بھیج دیا آگے, اب کوئی بھی نہیں, خالی میدان ہے, ایک دم ریگستان ہے, کہ چل دونوں مل کے ابھی دوڑیں گے, ریس لگائیں گے. کہتی ہیں کہ فسابقتہ فسبقتہ, میں دوڑی دوڑی دوڑی میں آگے نکل گئی, دبلی پتلی ہے ایک دم, بھاگے بھاگے آگے نکل گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئی. کہتی ہے فسبقتہ فسکت عنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, آپ نے کچھ نہیں کہا. حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت, ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں باپ کے زمانے میں موٹی ہو گئی اور میں بھول گئی, یہ واقعہ میں بھول بھی گئی تھی. خرجت معه فی بعض اسفاری, ایک اور سفر میں ہم دونوں ساتھ میں نکلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھی. فقال للناس تقدموا, آپ نے لوگوں سے کہا تم لوگ چلو آگے چلو, تم لوگ باقی سب لوگوں سے کیا کہا, ساتھ میں جو سفر میں تھے, کہا تم لوگ آگے نکل جاؤ, ہم لوگ آ رہے ہیں پیچھے سے. سب آگے نکل گئے. ثم قال تعالی حتی اسابقک, تعالی حتی اسابقک, چل دونوں دوڑتے ہیں. فسابقتہ فسبقنی, اب جو میں دوڑی آپ کے ساتھ تو اب تو میرا وزن بڑھ گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نکل گئے, آپ جیت گئے, آپ مجھ پر سبقت لے گئے. فجعل یضحک, آپ بہت ہنسے, ہنسنے لگے آپ, اور آپ کہہ رہے تھے ہذہ بتلک, یہ جو جیتا میں یہ اس کا بدلہ ہے, جو تو جیتی تھی نا پہلی, مطلب اے برابر ہو گیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جبریل بھی ادب سے بات کرے جن سے, لیکن آپ اپنی بڑائی جتاتے نہیں تھے لوگوں کے اوپر. یہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے جو لوگوں پہ اپنی بڑائی جتاتا ہے, بڑا آدمی کبھی بڑائی جتاتا نہیں ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو جتانے کی کیا ضرورت ہے. اور واقعی جو بڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتا رہتا ہے. تو بیوی کے ساتھ میں, ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے, بیوی کے ساتھ میں ایک آدمی جو ہے ہنس کھیل کے رہے, ایک دم جلاد بن کے نہیں رہے. نمبر چار, نرمی کے ساتھ اور نرم مزاجی سے گھر میں دونوں بیوی شوہر ایک دوسرے سے رہیں, اور تکبر نہ کریں, تکبر نہ کریں, گھمنڈ نہ کریں, میں بڑا تو بڑی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور نرمی سے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق, اللہ جس گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے, اس گھر والوں میں نرمی ڈال دیتا ہے, وہ نرم مزاج کے ہوتے ہیں. جس گھر میں نرمی ہوتی ہے اس گھر میں بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے, جس میں گھمنڈ اور تکبر اور سختی ہوتی ہے جلدی سے لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, وہ گھر بکھر جاتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج اگر گھر میں ہوتا ہے وہ گھر جڑا رہتا ہے, لیکن اگر ایک دم سخت ہو تو کیا ہوتا ہے, گھر ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, یہ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, نرم ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. وَيُعْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ, اللہ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے. وَمَا لَا يُعْتِ عَلَى مَا سِوَا, بلکہ اللہ تعالیٰ نرمی کے سوا کسی چیز پر وہ عطا نہیں کرتا ہے جو اللہ کی خاص نعمتیں ہیں. نرمی پر اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. تو گھر میں نرم مزاج رہیں, یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے گھر کے اہم معاملات میں بیوی شوہر اور گھر کے افراد مشورہ کریں. کوئی سیریس میٹر گھر میں آ گیا, آپس میں مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. بیوی رائے دے رہی ہے, شوہر رائے دے رہا ہے, پھر اس کے بعد فیصلہ ہو رہا ہے. تو بیوی کو اگر اہم معاملات میں اگر شوہر شریک کرے, اس کو بھی لگتا ہے کہ میری بھی گھر کے اندر کوئی, میری بھی پوزیشن ہے, میری بھی بات سنی جاتی ہے. یہ نہیں کہ میں نوکرانی کی طرح گھر میں ہوں کہ بس کھانا پکائی کہ نہیں, کپڑے دھوئے کہ نہیں, یہ معاملہ نہیں, بلکہ گھر کے اہم امور میں بیوی کو بھی شریک کرنا چاہیے کہ مشوروں میں وہ بھی اپنی رائے پیش کرے. بعض اوقات عورت بھی ایسی رائے دیتی ہے کہ بعض اوقات آدمی کے بھی ذہن میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اور اس کی میں مثالیں بیان کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. حسن رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما استشار قوم قط الا حضول افضل ما بحضرتهم, اللہ کی قسم جو لوگ بھی مشورہ کرتے ہیں کسی معاملے میں تو اس معاملے میں بہترین حل کی طرف انہیں رہبری مل جاتی ہے, انہیں بہترین رہبری مل جاتی ہے. ثم تلا, پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمانوں کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں, مسلمان اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں. تو یہ مشورہ آپس میں گھر میں ہونا چاہیے, اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے. چھٹی چیز, ایک دوسرے کا تعاون کریں. بیوی کبھی شوہر کے کام میں ہاتھ بٹا دے, شوہر کبھی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دے, یہ بھی ہونا چاہیے. کبھی آدمی اپنے معاملہ, اپنے جوتے خود ہی دھو لے, کبھی اپنی ٹوپی خود ہی دھو لے, کبھی اپنا لباس کبھی خود ہی دھو لے, کبھی کچھ اپنا کام خود ہی کر لے, کبھی بیوی اس کے تعاون کر دے. اس کے آفس کے کام میں پڑھی لکھی ہے, تھوڑا اس نے بھی ہاتھ بٹا دیا. بیوی ٹیچر ہے, شوہر نے کبھی اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیا, اس کے پیپر چیک کر دیا. تو کبھی جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قلب شاکر ولسان ذاکر, شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, وزوجۃ صالحہ, اور نیک بیوی, تعینک علی امر دنیاک ودینک, جو تیری دنیا اور دین کے معاملات میں تیری مدد کرے, تعاون کرے, خیر مقتنز الناس, یہ ہر اس خزانے سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں. تعین علی امر دنیا کا ودین, تیری دنیا اور دین کے معاملات میں تیرا تعاون کر دے, ایسی بیوی ہے. اس کو امام البحقی نے روایت کیا ہے. اسود فرماتے ہیں, سألت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ, میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا, قالت کان یکون فی محنت اہلیہ, تعنی خدمت اہلیہ. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز کا وقت آ جاتا آپ نماز کے لیے نکلتے. تو گھر کے کاموں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اپنی جوتیاں خود ہی سیدھی کر لیا کرتے تھے, اس کو صحیح کر لیتے تھے, اپنے کام آپ خود ہی کر لیا کرتے تھے. جتنا ہو سکے آدمی بیوی کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرے. نمبر سات, ایک دوسرے کی چاہت کا خیال رکھیں, جائز چاہت کا خیال رکھیں. مثلا بیوی کئی دن سے مٹھائی مانگ رہی ہے اور شوہر صاحب کبھی اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, ہر مرتبہ بھول جاتے ہیں, ہر مرتبہ بھول جاتے ہیں, اور خود کھانا کبھی نہیں بھولتے ہیں. اگر یہ عجیب بات ہوتی, اگر یہ بولتے آج بریانی پکانا میں آ رہا ہوں, اب یہ بیچاری بھول جائے کچھ اور پکا لے, بیگن بنا لے, تو پھر اب شوہر کیا کرتا ہے, میں نے بتا میرے بولنے کے باوجود تجھ کو یاد نہیں, میں کون ہوں تو جانتی ہے, آفس میں سب میری بات مانتے ہیں, چپراسی تجھ سے اچھا ہے, میری ہر بات مانتا ہے. چپراسی بیوی نہیں بن سکتا ہے. تو بیوی بھول گئی, تو اب بیوی کی بات یہ کتنی یاد رکھتا ہے. بیوی بولتی ذرا سے مجھ کو دوائی لے آنا, دوائی لے آنا, یہ دوائی مجھ کو بہت تکلیف ہے, اور نہیں لایا اس نے, بھول گیا. تو اس کو احساس کتنا ہوتا, بیوی بول دے تو آپ کا چپراسی آپ سے اچھا ہے, غصہ نہیں آئے گا, بچے آپ سے اچھے ہیں, ایک بات نہیں میری توڑتے ہیں, برابر مانتے ہیں, کیا کرے گا, غصہ نہیں آئے گا اس کو. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ بیوی کی جو بھی جائز باتیں ہیں ان کا خیال رکھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا, کان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب, سوڈانی لوگ, حبشی لوگ ڈھالوں سے اور برچیوں سے ایک قسم کا کھیل کھیل رہے تھے, ایک جھوٹی جنگ جو ہوتی ہے لڑتے ہیں اس طرح سے کر رہے تھے. فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالْ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ, مجھ کو یاد نہیں کہ شاید آپ نے کہا یا خود میں نے آپ سے کہا, تو آپ نے پوچھا تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کھیل کو, یہ کھیل تم دیکھنا چاہتی ہو. فَقُلْتُ نَعَمْ, میں نے کہا ہاں مجھ کو دیکھنا ہے, یہ سوڈانی کیسا آپس میں لڑ رہے ہیں, مجھ کو دیکھنا ہے, پریکٹس کر رہے ہیں جنگ کی. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ, آپ نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میرا گال آپ کے گال سے جڑا ہوا تھا, آپ نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے وہ دکھایا. وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ, اور آپ کہہ رہے تھے اے بنی أرْفِدَةَ اور لڑو اور لڑو اور کھیلو اور کھیلو. حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ, جب میں تھک گئی دیکھ دیکھ کے آپ نے کہا بس اتنا کافی ہے. قُلْتُ نَعَمْ, میں نے کہا ہاں بس اب اتنا بس ہو گیا تھک گئی دیکھ دیکھ کے. قَالَ فَاذْهَبِي, آپ نے کہا جاؤ اب جاؤ تم, دیکھنے کی خواہش ہے تو کہا آپ نے دکھایا سوڈانیوں کا کھیل. تو اس طرح سے کوئی جائز خواہش اگر بیوی کی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، چاہے کھانے کے حساب سے ہو، لباس کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے ہو، کہیں جانے کے اعتبار سے بھی، کہہ رہے فلاں کے گھر چلو چلیں گے، تو اب یہ آفس کے کام میں اس میں اتنا بزی ہے کہ سالوں سال اور مہینے مہینے نکل جاتے ہیں لیکن کبھی اس کے گھر کو یا کسی اس کے رشتہ دار کے گھر کو نہیں جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں یاد رکھیں، جائز خواہشات کو ایک دوسرے کی پوری کریں، یہ بخاری کی روایت تھی۔ اسی طرح سے ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں، شک بازی سے پرہیز کریں، یہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، شک سے بچو، فان الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے، بدگمانی شک کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نہ کسی اور کو جاسوس بنا کے پیچھے بھیجو کسی کے، اور نہ خود پرسنلی جاسوسی کسی کی کرو۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بیوی شوہر کی زندگی میں ایک بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے پر لوگ شک کرنے لگے۔ اگر شوہر کو کوئی فون آ جائے آفس سے، بیچاری کوئی وہاں کی آفس سے کوئی خاتون نے فون کیا اس کو کہ آفس پہ آ جائیے، باس بہت غصے میں، جلدی آئیے، اب اس نے سنا عورت کا آواز ہے، جلدی آئیے، گیا کام سے، اور رات میں اگر آنے میں دیر ہو گئی، اب معلوم ہے بیٹھا بیٹھا میٹنگ میں اس کی حالت بھوکا، اور گھر کو آیا کہاں گئے تھے بتاؤ، کون تھی وہ، شروع ہو گیا، اب لارے کون تھی وہ، کون باپ، کہاں میرا ہو، اب شک کرنا شروع کر دیا، موبائل چیک کرنا شروع کر دیا، اس کی جیبیں تلاش کرنا، اس کی فائل دیکھنا، کسی کو فون کر کے کون ہے کیا ہے تفصیلات، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی بھی شک کرنے لگے، بیچاری باہر بچے کھیل رہے ہیں، دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، شروع ہو گیا، کس کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ساری فتنے کی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں اور شک کی جگہوں سے بھی بچیں، ایسا بھی کچھ نہ کریں کہ ایک دوسرے کو شک پیدا ہو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا، جو حدیث میں نے ذکر کی۔ نویں چیز، گھر میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں، گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہو، گھر کے اندر سیڈیز ہوں، گھر کے اندر بیٹھ کے دینی گفتگو ہو، گھر کے اندر جو ہے دینی ماحول ہو، گھر میں دین کی باتیں ہوں، بچوں کو تربیت دین کی دی جائے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، صرف دنیا دنیا دنیا کی باتیں نہیں ہو بلکہ قبر کی بھی باتیں ہوں۔ بعض اوقات گھر میں موت کی اور قبر کی بات ہو، بات مت کرو قبر کی، تمہارے دشمن بیمار ہو، تمہارے دشمن مرے، ارے موت کی بات کرنا چاہیے گھر کے اندر، جس کی بات کریں گے نہیں اس کی تیاری کیسا کریں گے۔ بعض اوقات موت کا تذکرہ ہی گھر میں ہوتا نہیں، آخرت کا تذکرہ گھر میں ہوتا نہیں، جنت جہنم کا نہیں ہوتا ہے، ہاں فلاں کے کپڑے کتنے اچھے، اس کی طرح ڈریس چاہیے، اس کی طرح زیور چاہیے، یا اس کی طرح بریانی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر دین کی بات ہونا چاہیے، اور دینی ماحول، دینی اعمال، اور دینی اعمال کے ذریعے گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی چیزیں سکھاؤ، خیر کی باتیں سکھاؤ۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو گھر میں دینی ماحول بنائیں، دینی تذکرہ کریں۔ آخری چیز، ایک دوسرے کے لیے بیوی شوہر دعا کریں، خصوصاً شوہر دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، گھر کے لیے اور بچوں کے لیے اور آپس کے رشتے کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے بنیں، اس لیے کہ دعا سے بعض اوقات وہ مسائل حل ہوتے ہیں جو دوا سے بھی حل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، ان کو دیکھ کے ہمارا دل ٹھنڈا ہو، ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے نمونہ اور امام بنا، ہم کو بھی دیندار بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی دیندار بنا، تاکہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ اسی آدمی کی دعا ہو سکتی جس کا خود دینی مزاج ہو، کہ جو اپنے گھر والوں کو دیندار دیکھنا چاہتا ہو، تو گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ کل ملا کے 10 باتیں ہیں جو بیوی شوہر دونوں کے لیے ہیں، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بنیں، اخلاق والے رہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے اور اس کے سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس پر اس کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.